फरमाया गया कि ऐ नूह अब कश्ती से उतर जाओ, हमारी तरफ से वो सलामती और बरकतें लेकर जो तुम्हारे लिए भी हैं और तुम्हारे साथ जितनी कौमें हैं उनके लिए भी, और कुछ कौमें ऐसी हैं जिनको हम दुनिया में लुत्फ उठाने का मौका देंगे, फिर उनको हमारी तरफ से एक दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा।